استشهاد مبارک شه فدای دستور ګوتور گرانی دا دولا شهید ود خو ګوز روټ کور گرانی دا دولا شهید ود خو ګوز روټ کور استشهاد مبارک شه فدای دستور ګوتور گرانی دا دولا شهید ود خو ګوز روټ کور گرانی دا دولا شهید ود خو ګوز روټ کور را یاد کی نه هریږي پزړګي کی می وسیږي د جنت حور ګل شوی پسرو وینو کی ستنیږي را یاد کی نه هریږي پزړګي کی می وسیږي د جنت حور ګل شوی پسرو وینو کی ستنیږي رنگ بنگلا دنیا ڈانے اے زمات منی رورا گرانی دا دولا شہید دا خوکم نوز رو ٹکورا گرانی دا دولا شہید دا خوشم نوز رو ٹکورا استشهاد مبارک شه فدای دستور ګوتور گرانی دا دولا شهید ود خو ګوز روټ کور گرانی دا دولا شهید ود خو ګوز روټ کور وزړګي تم راغلی ډیر غمونه ډیر دردونه ایلا ستارا پاتا سنیم گڑی ارمانونا وزڑگی تمی راغلی دیر غمونا دیر دردونا ایلا دیستارا پاتا سنیم گڑی ارمانونا اشک زما در پسید رومی چس و زیگا ما بی اورا گرانی دا دولا شهید دا خوش و نوز رو ٹکورا گرانی دا دولا شهید دا خوش و نوز رو ٹکورا استشهاد مبارک شا فدای دستر گتورا گرانی دا دولا شهید دا خوش و نوز رو ٹکورا گرانی دا دولا شهید دا خوش و نوز رو ٹکورا فدای عصمت دیورورو دیر اتل غازی باتورو ستن کئی تن کئی غاتولو صفتو نایا نانورو فدای عصمت دیورورو دیر اتل غازی باتورو ستن کئی تن کئی غاتولو صفتو نایا نانورو ستنکی تنکی غاتورو صفتو نایلا نورو فسی جارم جانانا پا مقام شوال مسرورا گرانی دا دولا شهید دا خوشم نوز رو ٹکورا گرانی دا دولا شهید دا خوشم نوز رو ٹکورا استشهاد مبارک شه فدای دستور ګوتور گرانی دا دولا شهید د خوش و نوز رو ټکورا گرانی دا دولا شهید د خوش و نوز رو ټکورا د کندار لپیدایانو د سپیڅلو شهیدانو فر میدان دی جوړ محشر کو ظالمو کافرانو د کندار لپیدایانو د سپیڅلو شهیدانو فر میدان دی جوړ محشر کو فر ظالمو کافرانو فر میدان دی جوړ محشر کو فر ظالمو کافرانو استشهاد غاري ولا حريتا تفسرورا قران امداد لا شهيدا دا خشمور بوزرو تكورا قران امداد لا شهيدا دا خشمور بوزرو تكورا استشهاد مبارك شا فدائي دستر قطورا قران امداد لا شهيدا دا خشمور بوزرو تكورا قران امداد لا شهيدا دا خشمور بوزرو تكورا بل درور حافظ بسم الله چی خفا خفا دی الله محمد اقبال غم جندی هم پریشان متی الله بل درور حافظ بسم الله چی خفا خفا دی الله بل درور حافظ بسم الله چی خفا خفا دی الله محمد اقبال غم جندی هم پریشان متی الله فزنگی کی جوڑ پر ہر شوے گورم ستادت لو انزورا گرانی امداد لا شہید وید خوگوز رو ٹکورا گرانی امداد لا شہید دا خوشمروز رو ٹکورا استشهاد مبارک شا فدائی دستور گتورا گران امداد لا شهید وید خوگوز رو تکورا گران امداد لا شهید د خوشمروز رو تکورا دا شفیر حسن فریشان دی فریشان تول گلستان دی دا شفیر حسن جانانا فرمون رشوی برگران دی دا شفیر حسن فریشان دی فریشان تول گلستان دی دا شفیر حسن جانانا فرمون رشوی خبکان دی دا شفیر حسن جانانا فرمون رشوی خبکان دی پشرو بدستای مستا فراک نمرم زورا گرانیم دادو لا شهیده وید خوگوز رو تکورا گرانیم دادو لا شهیده وید خوگوز رو تکورا استشهاد مبارک شا فدائی دستور گتورا گرانیم دادو لا شهیده خوشمون روز رو تکورا گرانیم دادو لا شهیده خوشمون روز رو تکورا گرانیم دادو لا شهیده خوشمون روز رو تکورا د دې نظم فرمایش کوونکی ورونه دی هر یو لکه حمید الله بلال نصیب الله چمن والا عبدالقهار جاوید او خیر محمد منگلزی والا او جمیل احمد منگلزی والا الله تبارک و تعالی دې د دې د خوږ زړونو تند پرې ماته کړي.